Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę o sylwestrowej nocy na drogach, o papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju, jest poświęcone uchodźcom, i o Bułgarii, która staje dziś na czele unijnej wspólnoty. Na początek bilans sylwestrowej nocy na drogach. Od północy do godziny mniej więcej 7:00, takie wstępne dane, doszło do 13 wypadków, 4 osoby zginęły i prawie 100 pijanych kierowców zatrzymanych przez policję. Michał Gaweł z Komendy Głównej apelował w TVP Info o rozwagę na drogach zarówno do pieszych, jak i do kierowców. Tutaj jest apel do wszystkich uczestników, również do kierujących, którzy zbliżają się przede wszystkim do przejść dla pieszych. Tutaj kierowcy przede wszystkim muszą zmniejszyć prędkość i muszą być bardzo czujni. Trzeba stosować się do przepisów ruchu drogowego, patrzeć na sygnalizację i być bardzo czujnym. Apel również do pieszych, żeby przede wszystkim się rozglądali, bo niestety większość pieszych się nie rozgląda, przechodzi na tym przejściu. Jeśli ktoś chciałby prowadzić auto, a nie jest pewny, czy już wytrzeźwiał, może zgłosić się na komisariat. Tam przebadają go alkomatem funkcjonariusze i to bezpłatnie. Każdy nowy rok przynosi nadzieję. Wspaniałego Anno Domini 2018. Takie życzenia na ten rok złożył na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że 100 lat temu Polacy pokazali, że tylko razem można było odnieść największe zwycięstwo. Odzyskaliśmy niepodległość. O rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mówił też w swoim orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że z tego powodu ten rok będzie rokiem szczególnym, i zapraszał. Gorąco zapraszam do udziału w debacie nad kształtem naszej wspólnoty obywatelskiej. Razem zdecydujmy o tym, jaka ma być nowa konstytucja na nowe nadchodzące czasy. Prezydent życzył Polakom pokoju, rodzinnego szczęścia i dostatku oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń. Kościół katolicki obchodzi dziś Światowy Dzień Pokoju. Na ten dzień papież Franciszek przygotował orędzie poświęcone uchodźcom. Franciszek w dokumencie przypomina, że obecnie z powodu wojen, konfliktów i biedy jest na świecie 250 milionów migrantów, w tym przeszło 22 miliony uchodźców. Zaapelował, by migrantów chronić, dać im dostęp do edukacji i zapewnić pełen udział w życiu społecznym. Zwrócił uwagę, że otwarcie serc na ich cierpienia nie wystarcza. Wskazał na odpowiedzialność spoczywającą na rządach państw. Napiętnował tych, którzy podsycają strach przed migrantami i wyolbrzymiają koszty przyjęcia przybyszów. Podkreślił, że migranci posiadają umiejętności, energię i skarby rodzimych kultur, którymi ubogacają przyjmujące ich kraje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po Estonii, Bułgaria. Sofia przejmuje unijną pałeczkę, rozpoczyna dziś przewodnictwo we wspólnocie. Priorytet to zbliżanie krajów Bałkanów Zachodnich do wspólnoty i problemy, których nie rozwiązała prezydencja estońska. Beata Płomecka. Unijne kraje wciąż nie porozumiały się w sprawie sposobów rozwiązania kryzysu migracyjnego. Kluczowe rozmowy przypadną właśnie na bułgarskie przewodnictwo, bo do czerwca europejskie rządy chcą osiągnąć kompromis w tej sprawie. Najbliższe pół roku to także kolejna odsłona negocjacji brexitowych i początek rokowań w sprawie nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Ale podczas przewodnictwa Bułgaria chce także poświęcić dużo uwagi Bałkanom Zachodnim, które premier Bojko Borysow nazwał obiecującym regionem. Chcemy skupić się na zbliżaniu do Unii Europejskiej krajów tego regionu. Bałkany Zachodnie to wyjątkowe miejsce historyczne, dziedzictwo i kultura. W maju w Sofii ma odbyć się unijno-bałkański szczyt. Bułgaria obejmuje przewodnictwo 10 lat po wejściu do wspólnoty i od pierwszego dnia akcesji jest pod stałą obserwacją Brukseli w związku z zarzutami dotyczącymi niedostatecznej walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od dziś obowiązuje nowe prawo wodne, a to oznacza opłaty za pobór wody, które dotyczą zakładów energetycznych, przedsiębiorców czy rolników, o ile przekroczą oni limity do 5000 litrów wody na dobę. Bez zmian pozostają taryfy za dostarczanie wody mieszkańcom. Marta Szulborska. Celem prawa wodnego jest odpowiedzialne gospodarowanie zasobami wody, mówi minister Jan Szyszko. Polska cierpi na ujemny bilans wodny. Nasze rzeki nie zabezpieczają bezpieczeństwa powodziowego i prawo wodne to właśnie możliwość zabezpieczenia tych procesów. Zgodnie z nowymi przepisami stawki za wodę dla przemysłu pozostaną takie same jak w 2016 roku, co najmniej do 2018, natomiast dla ludności do 2019 roku. Prawo wodne powołuje Wody Polskie. Rolę regulatora gospodarki wodnej przejmą prezes Wód Polskich oraz dyrektorzy regionalnych zarządów. Ich zadaniem będzie zatwierdzanie ustalanych przez samorządy gminne taryf taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Prawo wodne odblokowało 3,5 miliarda euro z funduszy unijnych. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką wodną, w tym przeciwpowodziową. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ciepło od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, ale pochmurno i z opadami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na koniec pierwszego dnia nowego roku o dwóch fascynujących dziennikarkach, Oriane Falaci i Teresie Torańskiej. Porozmawiamy z autorem książki Podwójne życie reporterki Torańska-Falaci, Remigiuszem Grzelą. To coś było pomiędzy miękkością kresów u Torańskiej, a tą tożsamością twardej córy Florencji Oriany Falaci. Oraz z aktorką Ewą Błaszczyk, odtwórczynią roli Oriany Falaci w spektaklu Falaci, chwila, w której umarłem. Czy to jest kosmos, czy to jest wojna, czy to jest miłość, czy to jest śmierć, jest action. Zapraszam dziś kilka minut po godzinie 23. Jan Niebudek. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. 6 minut po 9. Top wszechczasów. No i stało się. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Marek Niedźwiecki ogłaszają, że 24. trójkowy Top wszechczasów uważamy za otwarty. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. Szczęśliwego nowego roku. We Are the Champions, zespół Queen. Tak wyszło. 104 piosenki zmieszczą nam się dzisiaj do godziny 21. Zaczynamy 24. top piosenką z 1977 roku. Najwyższa pozycja, siódma w 99. Tak było. No a w tym roku na 104. A teraz jeden z największych przebojów 1986 roku. w 1986 roku miałem 10 lat i kiedy zobaczyłem w polskiej telewizji ten wideoklip Europe, wiedziałem już, że nie będę słuchał innej muzyki niż rockowa, napisał pan Jarek. Najlepsze życzenia na 2018. Dziękuję bardzo. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Europe, The Final Countdown. Najwyższa pozycja w 1996 roku, 76 w tym roku, 11 w dół. 1991. A, to ten 1991 rok. Mamy cudowne opracowania naszego topu wszechczasów. Bobby i Piotrek wykonali. Gdzieś na pewno znajdę informację, ile utworów z 91 roku jest w tym roku w naszym topie. To Nirvana, Come As You Are. Najwyższa pozycja w 2004 roku, 26. Tym razem minus 4 na miejsce 102. A pan Paweł napisał, 91 rok, to był dobry rok, w tym roku właśnie założyłem rodzinę, szczęśliwą, trójkową rodzinę. Rok, wracamy do roku 86. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień?

gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt. Już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz jak przywita. Pan Marcin z Wietnamu, pani Marta, Matylda i pan Piotr z Singapuru. Cały świat słucha dzisiejszego Topu Wszechczasów. No i tak niech zostanie. Pozdrowienia dla wszystkich rozsianych na świecie i w całym kraju. A w takim na przykład Denver w Colorado. Nowy rok przyszedł dopiero 27 minut temu. Czesław Niemen, Sena w Warszawie. Najwyższa pozycja 70 w 2010 roku, a w tym roku na miejscu setnym. Ten następny utwór 17 razy w topie i zawsze w drugiej 50. Government's yours. Frenchtown. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers, piosenka z 1974 roku, najwyższa pozycja, 51 w 2010. A teraz będzie pierwszy z 36 utworów, które pojawiły się w topie zerowym 26 grudnia 1983 roku. You rock, so put on the red light.

schabowe. Dziesiąty grosz dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. Szósta noc bezsenna, amfetamina na rynku. Dwunasty grosz dla końcu przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw deserter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jaki ochlaj i wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Niech powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Zabiję z laczka i poprawię z kopyta. Lat ma ta piosenka i właściwie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tekst. Zmieniło się, jeśli chodzi o pozycję. 40. miejsce w 2008 roku, czyli 10 lat temu, a w tym roku minus 4 na 97. Kazik i 12 groszy. Następna piosenka z 91. roku. Wiadomość od Piotra. 12 utworów jest w setce z 91. roku, a w całym zestawieniu 49 utworów. Jeśli chcą Państwo na bieżąco śledzić, jak to się dzieje, to polecam lpmn.pl. Tonight, there's a hell of a world you'll write about it. And don't you cry.

Pan Karol napisał: zgłaszam obecność na cały dzisiejszy dzień. Mam 23 lata i każdy, komu mówię, że muszę wstać dziś o 9, pyta, czy jestem normalny. Panie Karolu, jest pan normalny? Tak jak my wszyscy, którzy budzimy się świtem, bladym, białym ranem 1 stycznia. Nikt nie przewidywał, że to będzie wiosenny poranek, no ale tak wyszło. Mam nadzieję, że są państwo z nami. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No tutaj niespodziewanie minus 11. Nie podoba mi się to. Piosenka, a miałem nie mówić. Piosenka pochodzi z roku 1983 roku. No i szkoda, minus 11. Say hi, we'll hide.